وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ سورة الانبیاء کی بیان د توحید فی الدعاء شهادتونو کی مشکلاتو کی یکی آوازی اللہ تعالی مدد شوائی خپل حاجتونا خپل ضروریات دبل چانا مگانی آغا خلق چې د دې مسلې نه غافل وو آغا یې زورنی ورکړي او عقلی ثبوتونه بیان کړل چې حاجتونا پورا کوم کې صرف یو الله دی نو آغا سر تعلق جوڑاول پکار دی فاغی بانده ده پیغمبرانو نمونه ذکر کولی چه پیغمبران لوی لوی حستائی وی او مصیبتون پی راغلیو نو آغای پا قبل و مصیبتونو کی اللہ رب العزت سر تعلق جوڑ کرو قالن او حالن حالم د دیو چې الله ته محتاج وو او خبر او وینایم د دیو چې الله ته محتاج وو یو الله ته احتیاجی او محتاجی دا ذریعہ د کامیابی ده بل چا تزان متاز غنل او بل چا تزان محتاج غنل دا تبعی ده د موسی علیہ السلام او د هارون علیہ السلام نے نقل ذکر کو او تفصیلی حالت د ابراهیم علیہ السلام د لوط علیہ السلام بیان شو چې الله رب العزت ته چا ځان محتاج کړی دی نو الله عزت من کړی دی عزت والا کړی دی اوس تفصیلی حال د نوح علیہ السلام ذکر کړي فریاد د نوح علیہ السلام او دا آغای اکرام آغاوم اللہ تعجزو اللہ رب العزت آغلا نجات ورکو نجات والا ورکو آغا چکم مقابل قومیو دا آغای چکم دنو تباہ و برباد کو ونوحاً ازنا دا من قبل او نوح علیہ السلام او کې چې فریاد کړو من قبلو د زینا مخ کې ابراهيم عليه السلام نو مخ کې او لوط عليه السلام نو مخ کې فاستجبنا له نو قبولتیا مې وکړه دلاره دا اکرامو فاستجبنا له نو قبولتیا مې کړو دلاره او فنجینا نو خلاص مې کده والو او د زوال بچ زده کوم متعلقینو منن کی وددو منال کرب العظیم د مصیبت لوینا د غم لوینا یو غم د قوم غ تکالیفو دغه ته توحید بیانو او هغه چې کم درو نه منلا نو هغه و نوح علی السلام دی وو او ټکاو به ډیر زیات تکالیف هغه تیر کړو نو کرب نا مراد هو ما قاسا من قومه هغه تکالیف او مصائب چې د خپل قوم نه برداشت کړو خپل قوم نه چې کمندونو برداشت کړو او شعری ذکر کړي په تاریخ ذکر کړي دي چانده او کان یزرب سبعین مره او یا زلی بی درازی واحل خوڑل دیر بی چی کندنو دردهو او بدای و نهای زکر کئی دوم را بی اوٹا کهو حتی ما کان بیهی من حراکن چنو علیہ السلام کی با حرکت پاتی نشو حرکت با پاتی نشو او کور ته وړو په تولیدو بلاړو چې ولاړو کور ته نو مور بی بی نه کا خزا وا هغه به کمندونو ورل جامې سفار واغستي ویلی وی تلری کړی او ورته وویل عبد الغفار بچي ستا الله انتخاب کړل دی نو تو ورشه ستا چې کمندونو الله رب العزت انتخاب کړل دی نو ته چې کمندونو ورشه بیا وته مسله بیان کا مسله وته دوباره بیان کا نوح علیہ السلام با بیا مسئلہ بیان کړه او غیب چه کمدنو واو اٹکاو نو آغا تکالیب سو وڑا خبر نوا یا ورز نوا دورز نوا منل کرب العظیم دلوی مصیبتنا داغین اللہ رب العزت خلاصے ورکو دویم منل کرب العظیم اغا غرقیدل دوبیدل اغا میولوی مصیبتو پا اغا چپو کی سمندر پا چپو کی اللہ رب العزت اغلا نجات او خلاصون ورکو پا توفان او دوبیدل پا رجعناو مخلاص مکدل را او بال وجد دل را متعلقین او دل را من الکرب العظیم د مصیبات لوینا ونصرنا من القوم الذين بدل می واغسدل را د هغه قوم نه چې دروغجن ګڼلیو آیاتونه زما چې زما آیاتونه دروغجن ګڼلیو ونصرنا من القوم الذين بچ می کدل را د هغه قوم نه نصرت پسې لکه من راشي وبمانه د انتقام امرازي او په معنا د منع او د بچاو مرضی و نصرنا و بدل می واغسدل را د قوم هغه نه چې دروغجنې ګڼلې او زما آیاتونه نو علی السلام له می بدل واغستا اگر سورته قمر کې وای جزاء لمن کان کفر د پاره د بدلې دا غچا چې دا غنا قدرې شوی و یا ونصرنا و بچ میکو و خلاص میکو انہم کانو قوم سوئن یقیناً داو قوم دبادائی و آخر اپناهم ڈوب مکرل دیلارا ٹول ٹول می ڈوب کرل و غرق مکرل اجمعین نمعلوم شوا چیو کافر نده پاتی شوی تاریخی خبری دی نیو تاریخ لکلی دی چی یو سړی سره دی نه چې کافرو داغله تاغه بچ شوی دی بیا هغه څوک او جبل عنقو پیدا دنګ دومره دنګو چې د اسمان نه به ټیټ ګرځېدو د اسمان نه به ټیټ ګرځېدو هغوی دا اوبه د ده تر پانډو پورې رسېدلی وې پانډو پورې بډې ته هم نه وې رسېدلی نو راچولې نو دې چې ګمندلو یې سارا دې نه چې کافرونو بچو دې تا دا دومره وګت ګارډر دې لکه څومره چې دا سړې وګدو دا ځلې کیسی چې دې دادی کتابونو کې راځي دا د چې می دې شپې کیسی لکه دا څو ګوزګار و دې می شپې او فیسبوک او سرومنو موبایل او سرومنو دې ګوزګار دا کیسې به جوړاولې دا به کې یو جوړه کړې ده دا څه غته اجمعین ټول تباشي وی چې کم کافرو نو یو په کې نه پاتې شي فاغر افرام خلاص مګل دی لارا ټول فیصا شیخ ابراهیم الله تعالی او فرمایل چې پنده شیخ ابراهیم الله تعالی به ویل چې سورۃ الانبیاء نا والا سورۃ نا والا سورۃ دې د هغه ځای نه شروع شا او ګور او تا تراغ یدعون نار غبا و رهبا پوری 90 نمبر آیات پوری دې تا ګور ټول پکې نوم ځرنا دي الله وې دا ما کړی دي ما کړی دي ما کړی دي دا ټول ما کړی دي الله رب العزت وې بل چا نه کړی بل شانه دی کړی نو ابراهيم عليه السلام باره کې وای ان ابراهيم ما خلاص کو قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم فجعلناه ملخصرين ونجيناه ما خلاص کو ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلا ما ولا بچي ورکو د لوط عليه السلام باره کې وای اتيناه ونجيناه ادخلناه ما داخل کدل را نو علیہ السلام فاستجبنا فنجینا ونصرنا فاغرقنا دیار پسی داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام دا طول یو گورا نو اریو کی را دی فاستجبنا فکشفنا دا ادخلنا نجینا کذالک ننجی المؤمنین ووہبنا له یحیی دا ناواله صورت الله رب العزت وی دا اکرامات چکړی دي نو ما کړی دي دای ما ته احتیاجی کار کړه ما سره دوستانه او تعلقات جوړل نو ما ول عزت کو ما ول دې کندنو عزت کو خدا جامع متکلم صغرا وړي دا الله ځان د پاره د تعظیم د پاره د تعظیم دپاره پاربای ژبه کې د دې نوهم لیکيږي پاربای ژبه کې د دې نوهم لیکيږي دا الله رب العزت د ځان دپاره د جمع متکلم صغرا وړي جمع متکلم پاربای کې د دې نه د هیڅ سواهم نشته خو بل ژبه کې چې د جمع ترجمه کوي نو هغه وام گئی فاغرت نام چې مون خر کل دی لارا او مون خلاص کل دی لارا زین دداوا هم راضی چې الله سره نور کار کوم کومو چا غي په شریک باندې دا کارو کو کابل ګرام شیخ ابراهیم الله تعالی وا د مفرد معنا کولا ترې ټول د جمی سرید الله بارک چې کې مراغل دی داغی مانوی دا مفرد کولا چفاق رکنا ما دوب کرل دی لرا وانا جاینا اخلاص مکرل دی لرا فدی کی داغی مانو نشتا اون ترجمه کولا او ملگرهو اللہ دی ریحا کی پا خوشحالو خوشم لاجیل کی دی نما تجیل کی ترجمه کولا نما ندی دا مفرد مانی کولی داغی مانو تو دا مفرد مانی ہو لکای ما اولی غلطی دی وی نوی زمای او اشکال حل شو وی زمای اوخه و وی پینگلینڈ که ده وی آقا ما تاوی چه مونگ واوی چه خدایات دری دی زمونگ دا خبر ٹک تکنه زک استاسو په کتاب کیوم اللہ زان تا قلناو اغرقناو دا جمع راوڑی دی دا چه کمدنو جمع راوڑی دی و دینا معلومی که چه اقل جمع سلاسه دی و خدایات دری دی و دینا معلومی که ویتو دا مفرد چیغا که نو ماوس اغا اشکال که و مانا که نو تو منگا اشکالو بنشو که ولی چه تو نو ماوار تاوی ما ادا خو منگا دا شیخ سبنا دا غشان یاده کرده دا او تکمیلا دا کفایت المفتی کی ذکر کرده دی چه دا بل سیغاوم نشتا لکه دا متکلم نا علاوه بل زمیر اللہ زان تا دا جمع نه راوڑه او نا اللہ تا دا جمع استعمال شوه ده لکا اللہ تا چه دا غائب ضمیر استعمالی گی نو قالا مفرد روڑی خلاقا مفرد روڑی دانوی چه خلاقو اغی پیدا کولو کرل او چه اللہ تا مخاطب خطاب اللہ سرکی نو کم نروڑی طول چه کمدنو سروڑی مفرد روڑی انکا انت العزیز الحکیم انکم انتم العزیزون الحکیمون نوی دا نور زائمی کنیشتے دا صرف د مفرد په صیغه کې دی مفرد په صیغه کې او دا په عربی کې د تعظیم دا چې بادشاہ وای وای داسې په هغه عربیان پویدل په بل صیغه کې نشته مخاطب او غائب کې او په بل جبه کې نشته بل جبه کې وا هم د جمع هغه کې معنی غلطي هي کې وا هم راځي په عربی کې دا وا هم نشته خو چې بلې چې به تاړه نو واه امرازي د دې وجنه مون پښتو کې ترجمه کو نو کوم پښتو کې د جمع معنا او پر نو واه امرازي او په عربی کې د دې نو واه هم ناراضي بس دایي جمع خو معنی د مفردي معنی د مفردي د دې وجنه دا معنا او کسو جمع کې زمون په اشکال نشته ومنګ نه شیر سره ندا سي اړه کړو بل زمون خلل نه راځي انهم كانوا قوم صائن فاسقين انهم كانوا قوم صائن يقينا دا قوم د بادای طبيعت خراب شه سميدو ولا نو لکنو عليه السلام ذوي الله ته سوال کو الا تزر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا خاشوی دی چې پیدا کیږي نو تاسو خا پیدا کیږي زه غوډیر پتام هم سو پښتو ته می صبر وکړو ما یې چیرې دا بچی پیږي دا نور بخشي کلوسی بخشي کودی بخشي پردی بخشي ټیکری بخشي نه نیم سوا کال نو تاسو صبر وکړو خو نه کیږي لړکوایې چې دا بالکل نیل رکړي نو نور بچ د سامراجي دی خو تشته پیدا کیږي خراب دی فاغرقنا ومجمعين بل نقل ذکر کئی سلیمان علیہ السلام او داود علیہ السلام اول داغی مشترک خبر ذکر کئی بیا اکرام داود او بیا اکرام سلیمان جدا جدا بیا روڑی او داود او سلیمان باغا وکی چی فیصلک اولادی دوارو پا بارد فصل کی باغا وکی چی دشپی سار دلوی پدی کی یو گڑی لیو قوم کانڈک بکی سارے دلیو آوزا پا فیصلہ دا دیبانی گوام ما ورطا قتل پا کننا لحکمیم شاہدین آوزا پا فیصلہ دا دی گوام پویا میں ورکلا دا دی خبر سلیمان تا سلیمان میں پا دی خبر پویا تو یو فیصلہ را لا داود علیہ السلام لا چی دا شپیج کمدنو گڑی و بیزی د یو چاوړې دلوي او فصل تا فصل دا وړې دلوي فصل ټول اجاړ کړو لټاړې کو فصل والا راغې هغه دا وکړه چې زمانی ګډبا فصل خراب کړې فصل خراب کړې داوود علیہ السلام کو قاضي وو فیصله کولا دیوم فیصله را وړی وه نو چې وکتل نو د فصل قیمت او د ګډو قیمت برابر وو چې څو ګډې سارېدلې وي نو د هغې قیمت او چې کوم فصل یې خراب کړو نو قیمتي هم وو ډېر هم وو نو د هغې قیمت دواړه برابر وو نو بس ګډبه ته وي بیزې دې ورکوه راغلی هغې بیزې ورکړې او دواړه چې کمدنو بارو وتل خو د دواړو نه تندي کته پرې وتل ځکه چې اوس زمیندار وږي ګډو بیزو سرونه سکي غم نه داري بوز بخار فارسی بانان وایي چې غم دي نه ځان له بیزا والا زمیندار غریب وي چې زو بوز دي بیزو سره سکوم او بل غریب خو ځکه دغه شان ته روانو چې خالی لاس روانو بیزی ته ټوله تللی وي سلیمان علیہ السلام په هغه وخت کې جونیئر قاضي او مصلح قاضي طریقه زګاولا چاله زګاو خو داغو لومبه به خلق دل راغې په دغه خبرې وکړې په کجوړه وشو خلک نیدا او بابا خالد لل دی ډایرکټ چلو سلیمان علیہ السلام یې له کولې د نور بوجونه کته ورځيږي او خپای یاره بس فیصله وشو څنګه چالو تاسو ما ته وروي آی دې فیصله ورولا او ته د بابا کو فیصله کو صحیح ده خاص زما یو مشوره ده بابا سره په مشوره وکړو کستا سو خوخی په صحیح ده وي څنګه وی دا پټه به د ګډبتا والکو دیو به کې لکر وند مر وندو کی او دا فصل باندې وخرچه د خپل دې بس کی او کی او به کری د خپل جیب او په خرچه سکی او کی چې دا فصل دی ها تراشی چې کم حد کې وو تر دې وخت پورې خرچه سکی او کی نو بیا به دا فصل لی زمیدار تاواله کی او دا گڑی و بیزی چی دی نو تر دک وقت پوری به زمیدار تسکو حواله کو دا غینا با پیس کی شوده موده با تنخوری او خرط بزی جان لبا سری کی و نور با دا مدنی چه کمدن دا با تن دا زمیدار علی نو چه کل دا گڑبا فصل لی زمیدار تاواله کی دا زمیدار بورت دا بیزین سکی حواله کی نو کدا چې خوخه د دوالو تندو خواندل وی الله کدا چې شو خوړه خبره وي ډیره خبره وي مونږ به خوشاله یو بابا ته چې فیصله وره لنور بابا خو په جامو کې نه زیاده چې زما زوی د دې حد ته ورسید چې دومره کوله چې کمونو قومونه جوړول شي قومونه یو بل ته نږدې کول شي نو بابا ځان لړر تا خوشاله شو او یې صحیح ده الله وی ففهمنا سليمان سليمان لمن دې پوي اور کړه چې قومونه به یو بل سره څنګه رانیز دی گئے عالمی حکومت به سم جوړای داوود علیہ السلام قومي هدف پوری خبرې کاولی او سليمان عالمی خبرې کاولی نو الله رب العزت ته سليمان د فیصله تایید وکړو اوس کدواړه اجتهادي نو د سلیمان علیہ السلام اجتهاد اولاو د داوود علیہ السلام د اجتهاد نه زکه هغه چې کمندنو جوړه و صلح وا او د بابا غ اجتهاد فیصله وا او صلح اولاوی د فیصله نه زکه صلح کې د دواړو غاړو زړونه روخ پاتې شي او فیصله کې خامخا یو طرف پړکیږي یو وړکیږي د دې وجنا اول صلح کوشش پکاري قضا رستو بکاری ولی اوسنی حکومتونو که ام یو پی دغه دی جوڑا کرده دا جرگا اغیر دا ڈی آر سی وی ڈی آر سی وی او خلکو تا وی چه تاسو چه کمدنو فیصلی دی جرگی راوڑی دی دی دا لکی مخ که تاسو مر آوڑی دا غطا عدالت تا مر آوڑی یوم پی سی ڈیره لگی او بل زړونو په ماتي کې بیا زړونو په ماتي کې نو مې راوړې دی عدالت لا اول په ډی آر سی باندې کوي رسیدار کلی ډی آر سی کې نیکان عالمان شي نیکان عالمان شي او هغه ډی آر سی په خپل لاس کې والی نو دا کنیم شریعت خو دې نافذ کو بلدا فیصلې دي الته موړ عدالت دې شریعت مطابق کاوا او د کلی او د جرګې خپل تړی څه خامخاوي مانی خامخاوي مانی نو هغه صلح هي هغه اولاد د قضا او د فیصلې نه نو دا کدواړه اتحاداتی په اتحاد د سليمان اولاد شو د اتحاد د داوود علی السلام نه کدواړه نسوي نو نزد سليمان ناسخ شو د پاره د نزد داوود علی السلام کدواړه چې کمندنو وحی نو وحی د سليمان ناسخ شو د پاره د وحی د چا د داوود علی السلام او کله داوود علی السلام هغه اجتهادی د سليمان هغه وحی د سليمان علی السلام وحی ناسخ وګرځیدا د اجتهاد د داوود علی السلام ولا عکس د دې عکس نشي کېدل چې اجتهاد د سليمان ناسخ د وحی د داوود وګرځي زکه اتحاد او قیاس کده یو که ایده یو تنوی او کده سالمی دنیاوی نو آقا ده نفس پارا ناسخ نشی کرده ده قضا فی المولوی فی باس القیاس مولوی دا لکلی دی چه قیاس ناسخ آقا ده کمدنو ده نفس پارا نگرده که آقا یو تن قیاسی او کده شلو قیاسی خو نفس پی نمنسوخ کیگی نس پاغی دی پاکتریت پاندی که دغا منسوخ کئی نصوص منسوخ کئی اکتریت قانون جوړ کی او نس پی منسوخ کئی دانیشی که دلی نصوص نمنسوخ کی گی نس تی کمدر نمنسوخ کی گی دا ففهمنا سلیمان پویم ورکڑا تدی خبر سلیمان دا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا او هر یو هر یو چو نو آتے نا حکم و علما ورکڑ میں او دلارا دانش حکومت و علما نو پویا اس خصوصی فضائل دا داود علیہ الصلات والسلام ذکر گئی وَسَخَرْنَا مَا دَاوُدَ الْجِبَالِ او تابیم اکرل داود علیہ السلام سر غرونا چپاکی بے بیاناولا چپاکی بے تکندنو بیاناولا مَا دَاوُدَ الْجِبَالِ سر داود علیہ السلام نغرونا یسب بینا چپاکی بے بیاناولا دی غرونو وَاتْفَيْرَوْ مَارْغَانُهُمْ وَاتْفَيْرَوْ مَارْغَانُهُمْ اشاری نداو معلومی گی چې داوود علیہ الصلات والسلام مملکت غټاو یو خو معجزه ده دا داوود علیہ السلام چې غرونو مو سره پاکی وایلا شاګه مو مناجات وی مناجات وی نو داوود علیہ السلام سره با غرونو پاکی بیانولا او مارغانو داغه د आवाज نه به متاثر کېدل داغه د आवाज نه متاثر کېدل او اشاریات تاسو چې داوود علیه السلام لاله اوس په نتابې کړي وا او بوس په نه غرونه ماتول ولا تابې کړل نو غرونه مات کړل او خارونه د یو بل سره او جنگاول د یو بل سره او جنگاول او مارغانو باندې به یو کلی نه بل کلی ته خبرونه اورل راوړل مارغانو باندې په کونترو مارغان به ادب کړل او باغی باندې به یو خار او بل خار تا نو حکومت رو رو رانیز دی کو سلیمان علیہ السلام پی بیا په ټول اغل الله هوا تابع کړه هغه بیا حکومت کو وسخرنا ما داود الجبال سبحنا وتر وکنا فاعل زوم کو ان کې دی الله ما کړی دي پالم نه او سنه طلبو سلکم او په یو کړه مې ده په جوړاول د زغرو تاسو د بارا زغره به جوړاولې د دې بارا چې بچی تاسو له جنگ تاسو نه جنگي لباس وسلې د دې کمندو داوود علی السلام له دې په یو ور کړی و فالن تم شاکرون دنیاوی کسب کول دا دې کمندو سبا دا خبره نوا پیغمبر پا خپل کسب کئی اتو سنکم من باسکم فال انتم شاکرون فایتاسو ای قدر کون کی مطلب قدرو کئی فاشکر اللہ علا ذالک فاشکر اللہ علا ذالک تا اللہ رب العزت و دیبان قدرو کئی قدر اسا دے یو قدر دا دے چو اصلی جوڑاول زیاد کئی وصلی جوڑاول زیاد کئی یعنی اغا کسب داودی اغیلت دغا ورکی ترقی ورکی اغا دا جہاد سامان جوڑاو و تاسم جوڑ کئی دویم بیزائی میں استعمال ہوئی بیزائی میں استعمال ہوئی چھتو اصلہ چھ کمدنو پا مسلمان ڈازائی نو بیزائی چھ کمدنو میں استعمال ہوئی قدر ہو کئی بیزای استعمال حرام دی او پزای باندې درم قدر ادا دی چې د کافر خلاف استعمال کا کافر خلاف استعمال کا دای چې کمندو قدر دی دا ماجدی تفسیر ماجدی ذکر کړی او قرطبی وای فالم تم شاکرون استفان طلبی دی فاشکر اللہ علی ذلک قدر کی دا اللہ رب العزت بے ان تطیعو رسولی چه زما دا انبیاء و اطاعتو کی زما دا کمدنو دا پیغمبرانو دا غی اطاعتو کی او تابداری او کی تابداری چه کمدنو دا غی او کی فال انتم شاکرون نو آئی تاسو قدر کون کی یعنی قدر او کی وداود و سلیمان ول سلیمان الريح دا سلیمان علیہ السلام خصوصیات کرامات خاصه د سلیمان شاغل الله اکرام کړو ول سلیمان الريح او د بار د سلیمان علیہ السلام اوا هغه ملکونه یو ځای کول نو بحری جیازونه اومو او هوائی جیاز امو باہری جیاز سلیمان علیہ السلام و السلام اولنے کسو شاغت کمدنو پا ہوا کے سورلی اکڑا پا ہوا کے سورلی اکڑا دا اولنے کسو موجزاتو نا خلق انکار کی عبادوان جوڑ کو دا اکڑل دا اکڑل بیا خصوصیت د سلیمان سشو معجزه نه انکار نه بګار دا معجزه وا اغل الله په معجزه باندې دا شانته وکړل او سه خلق په ظاهري اسباب وکي وال سليمان الريح او د پاره سليمان عليه السلام سلاي حاسبتن توندا تجربه امره چاله دا په حکم د باندې روانه بو په حکم د غزم کې تا بارکنا فیا جما بک برکت چاولو بارکنا فیا هغه د کمدنو ارض شامو د شام زمګا وکنا بكل شین عالمین از پارسیز باندې پویدم پارسیز باندې پویم وکنا بكل شین عالمین از پارسیز باندې پویم فمن الشیاطین من یغوصون له اوزنه د پیریانو د شیطانانو نه آغو یعنی سخرنا منهم دکا شیاطینو کی تمرد او سرکشی زیادا وا نو اللہ رب العزت والا تابع کریو من الشیاطین ما یغوسونا چه غفے بے والد لرا ویعملون عملن دون ذالک ویعملون عملن او قول بے کارون علاوہ دا دینا تو غفا مارین بے علاوہ نور کارون ام قول اعظم دلی ساتون کے خیال علماء ساتو وکننا لهم حافظین اعظم دلی ساتون کے وایوب ایزنا دا ناوم دلیل اقلی دا ایوب علیہ السلام ذکر گئی باغبان تکلیف راغلو باغبان دی دا طول چیزی نو بخپل خپل داور کے دا انبیاؤ انقلاباتمو پر سره د کمدنو ظاهری مادی تر قائم وي نو د سليمان عليه السلام داوود عليه السلام دور کې کیمیا ترقی وکړه او د ایوب عليه السلام دور کې طب ترقی وکړه ډاکټره او طب چې کمدنو ترقی وکړه وا ایوب اذنا دا او ایوب عليه السلام باغو کې نادا چې فریاد وکړو رب او خپل رب دا نیم سن یضرو یقینا رسیدل له ما ته تکلیف بیماری را ته کم دنو رسیدل له دا پاندار هم الرحیمین او ته ته کم دنو کامل رحم کوونکې پاندار هم الرحیمین زنو خلقو قصرا کل کړه دا شداغه تکلیف دوم رسیوا شو چې بیا ته کم دنو بدن کی چینجی وشو بیا بده یو چینجی را غسته چرتا وې دبا و ایستار اللہ رب العزت زما بدن کستا خوراکی خیده وی دردی پوری چی چنجی چی بی طور سیدل وی اللہ تاوی چی اوز دا ذکر نا پاتی که گما دام دا جمی دشتی قیصه دا دا سی گپ چپتی مسلم خبر دا تفاصیل ذکر کردی دی قاعده دا دا چه الامراض المنفره على القبول غير جائز الامراض المنفره على القبول غير جائز اغه مرزونا چې هغه نفرت راولي د خلکو ته کرک کیږي نو اغه مرض الله په مقبولینو نه راولي پنیکانو خلقو اللہ رب العزت اغا نراولی قرطبی ذکر کردی دی هازا بعید جدا ما انہو یفتقر الى نقل صحیح ولا سبیل الى وجوده دالغلر خبر دوئی او دا محتاج نقل صحیح تا او هغه موجود نه دی امام رازی ذکر کړی دی په انتها او ذالک المرض الی حد التنفیر عنه غیر جائز دا بیماری دی حد تر رسیدل دا جائز ندی و ایذکا لان الامراض المنفره من القبول غیر جائزه علی الانبیاء علیهم السلام او هغه ذکر کوي والله اعلم بصحتها د دې صحت نه الله خبر دی صحت نه الله خبر دی احکام القران د تانوی رحم الله پاغي کی ذکر کړی دی یجوز علی الانبیاء کل عرض بشری الا ما یوجب النفر کل عرض یجوز علی الانبیاء کل عرض بشری الا ما یوجب النفر انبیاء باندې بدنی مرضونه بیماری راتلی شي خو الا ما یوجب النفر چې کوم څه نفرت راولي دا پیغمبرانو باندې نشی راتلی دا پیغمبرانو باندې ناراضي ا نبوت الانبیاء کې صابونی ذکر کړی دي صابونی ذکر کړی دي قد کرر علماء التوحید ان الانبیاء منزهون عن الامراض المنفره قد کرر علماء التوحید ان الانبیاء دا قیدی عالمانو دا کلک خبر ذکر کړی دا چه ان الانبیاء منزهون عن الامراض المنفره چه انبیاء بچی داغ بیمارون چه نفرت راولی چه چه کمدنو نفرت راولی غرائب القرآن کی نصابوری ذکر کړی دی بل هو نقل بغیر سند اصن المطالب فی احادیث مختلفت المراتب آغا ذکر کړی دی چه بل هو مجرد نقل بغیر سند دا صرف نقل سند پکی نشتا سند نشتا نو دا قصہ کول او دا خبری دا جائز ندی تکلیف و بیماری و او بیماری چه کم دنو لگا اگدش و دا اللہ اختیار و لگا اگدش و وانتا ارحم الراحمین آتا ایک کامل رام کونکے دا ناوی قائدہ دا چیز اسم تفضیل اضافت پل مشتقی توشی دا کمال پیدا کئی پا معنی مزدری کی چیز اسم تفضیل اضافت پل مشتقی توشی دا پیدا کئی کمال پا معنی مزدری کی دا ارحم الراحمین معنی دا لدا چیز زیاد رحم کون کے دا نور رحم کون کنا دا اللہ پر رحم کی خوال اللہ سر سو شرک نیشتا دا بندگان و رحم خو بل اسباب دی او دا اللہ رحم بدون الاسباب دی دل تا مراد کمال و قوت پر رحمت کے دی یعنی کامل رحم کون کے وانتا ارحم الراحمین او تا ایک کامل رحم کون کے فاستا جبنا لو نقبل تیام اکرد لارا سورہ سواد کی بیان راجی فاکشفنا ما بی من ذرن نلر مکا آغا چوب دا کم بیماری کم تکلیفو آغا میتنا لرکو فاتیناو آلو اوار مکا دلارا بال بچ دادا یو آغای والا بیارا جو اندی کرد ندان لاتا سکرانا دا احیا لہو آلو دویم داو چزنی ہوئی چه قد غیبو آنو اغا غائب شیو نو اللہ را واپس کرل اللہ را واپس کرل درم دا دی چې د بیماری نه صحت علامه وا چې دوباره د جما قابل شو او الله ول بیا بچی ورکړ نو واتینا او اهله و اسلام ما رحمتا من عندنا او سره دې او دې عمره د دې سره نور رحمتا من عندنا مهرباني زماره طرفنا رحمتا من عندنا مهرباني د طرف زمانه و ذکر للعابدین او نصیحت تبار عبادت کوونکو مدارک ذکر کئ تذکرتا لغیره من العابدین لیصبروا کصبره فیصابوا کثوابه دا واقعر ځان تیاری کپنیک تړي بیماری راشي دا نه وای چې مړ مونږ دمر نه کانو میو بیماری را باندې عمراله دا ایوب نادر نشنه کېره دا ځان تیار کا چې ایوب علیہ السلام بیماری رااله نو غتا عمرাজি هغه صبر کړه او ته صبر وکا هغه الله ثواب ورکړه طالب هم الله درکې طالب هم الله درکې ما تريد رحم الله تعالی ذکر کړی دي ما تريد رحم الله وي ذکر علی العابدین ندا معلومیږي چې انما اصابه ليس لامر سبق منه شنو یوهود یعوب علیہ السلام تک به مبیاری را سیدلی وا ردا سو د ګنا وا جنا وا شلاګین غ یو غلطی شوی وا او دا غی غلطه د وجه په الله بیماری را اوستا نه پنه کانو بیماری راځي د پار د رفع د درجاتو دا غی درجه په اوچته ای نو لیس علی امرن سبق منه دا د وجه سو ګنا نه نو چې د دن شوی ولكنه ابتداء مهنه من الله بذات الله امتحانه امتحنه بها وله ايمتحن من شاء بما شاء من المهن اختيار الله دي وله ايمتحن من شاء بما شاء من المهن چه بچارا ولي او سنگرا ولي دادا الله اختيار دي نو كه اوسړي عبادت گزاري او تکالیف پیراشی بیمارای پیراشی پاری دانوی چه دا پما اولی رالا بزادا اللہ امتحانات تی پنیکانو باندی رازی و ذکر للعابدین او یاداش او تذکرہ تپار دے عبادت کو انکو و اسماعیل و ادریس و ازل کبل او اسماعیل حدیث کے رازی چه ایوب علیہ السلام کلا خوشو تو ام تور الله علی جرادم من ذاب الله به سرو بارانو کو د سرو دم لخانو هغه باران یو کو فجا فجا لا یاخذ منه بيده خواجل فی ثوبه هغه بدم راغستل او جولای بیڑا کولا جولای بیڑا کولا نو فقیل له یا ایوب اما تشوا ورته ویل شو ایوب مړی کنا نو ایوب علیہ السلام وتوی قال یا ربی فمن یشبع من رحمتک استاد رحمت نوم لا سوق مړی فمن یشبع من رحمتک استاد رحمت ته می جو لای دی ولیدا وا ذکر للعابدین او نسیت بار عبادت کوونکو و اسماعیل و ادریس و ازل کبل لګو ګورا چې اسماعیل چې کندنو د الله په محبت کې حلال شو صبر کړه پالا له دو وای ادریس او زل کبل او ادریس علی السلام او زل کبل ذمہواره والا زل کبل ذمہواره والا زنه وای دا الیاس علی السلام او زنه وای یوشع ابن نونو یوشع ابن نونو تفصیلات ډیر اغان دې راغلی تاریخ کی خبر ډیر دی و صحیح روایاتو کی تفصیل نوی راغلے دم ردا چه تکالیف و مسائب پر راغلیو نو قرآن ورپسیزه کوئی چه کلو من اصحابیرین کلو من اصحابیرین اسماعیل علیہ السلام آخو معلومو آز ذلکفل علیہ السلام تاریخ کی مولانا عبد الرحمن سیواروی رحمه اللہ آغد کندر و قصص القرآن کی زنه واقعات ذکر کړی وکلو من الصابرین هر یو د دینا آج کم دنو کلاکو او صبر کون کیو صبر کون کیو دا دا صبر دریو وارو قسمونو تا شامل لے کلک دا اللہ پا دین صبری دن کی دو گنانا او کلک پا مسائبو صبر کون کی زغم کون کی پا مسائبو دریو وارو قسمونو دا صبر دا داتے کے شامل لے چه کلک پا دین باندے پا نیکائے باندے صبری دن کی دو گنانا او زغم کون کی پا تکلیفونو باندے کلو من الصابرین پاد خلاهم فی رحمتنا دنم اکرل دیل را محروبان اخفل کی یقینا دیو دی کامیابونا دیو دی کامیابونا وزنونی ازام مغاسبا دادی یونس علیہ السلام حال ذکر گئی چه داغا حال تو گورا و اکرام تو گورا اللہ تا ہے جزی کڑی وان اللہ والا سنگ اکرامو کو او یاد کا آدم ایوالا ازاب مغازبن پاہو اکیچر الار غسکو ان کے فازوانا نخیال راگے گمانیو کو اللہ نقدر آلے چمنگا تنگیرانو والو بدباندے تگلیو مصیبت پرانو والو بدباندے مغازبن چا تا غسو چم مغازبن غسلارو غسکو ان کے لار دابای مفعلا دا مبالغی دا پارا دا مبالغی دا پارا دا زاد المسیر وی وی غد مغازبن علا قومی لی ربی مغازبن علا قومی لی ربی قام تا غصو دا اللہ دا پارا خپل قام تا غصو او دا اللہ دا پارا غصو چه دی ولی چه کمدنو ایمان نراؤنی ولی چه کمدنو ایمان نراؤنی دویو مانا تاویلات کرده دا مغازبن حزینن خپا لارده غمجن دیر غمجنو دیر غمجنو چه دا قوم ولی ایمان نراؤنی وقد كثر عنادهم ومكابرتهم نو حزينا لذلك شدا زديان و عنادیان دی نو دیر زیاد پریشانو او غمجنو نو حزينا غمجن فازوانا اللہ نقدر علی نو گمانیو کو اللہ نقدر علی ظاہری معنی دادا اللہ نقدر علی قدرت چه منگ با زبا قدرت اونا لرم پدا چه زبا پی تاوست نوی پی بر نشی فضون اللہ نقدر علی چه خیال دار آگے چه زبا با پی وست بر نشی پیغمبر دا خیال کی چه دا اللہ با ما وست بر نشی معاویه رضی اللہ تعالیٰ نو یا ورز راگی عبداللہ ابن عباس خواتا و توی لقد ضربتنی امواج القرآن البارحا دو قرآن چپو بگو والم دو قرآن چپو والم پوی شم چه بغیر سانم اخلاسون نیشتے وی ابن عباس و توی و ما هیا یا معاویه کمو چپو والے ناغد آیات ہوئی او اتوی او ایزنو نبی اللہ اللہ یقدر آلئی دا خدای پیغمبر ام دا چه کمدنو گمان کی او خیال کی چه اللہ با پی وزبر نشی دیم نے عباس و تلندوی حازا من القدر لا من القدرتی هذا من القدر لا من القدرت دا چې کم دینو قدر یقدرو قدرن دی قدر یقدرو قدرتن نه دی زګر دی مادی دا په دو مانو کې مشترک ده لکه ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر چې مصدر کلا هغه قدر راشي په تنگول مرادی تنگی راوستل او چې کله قدرت راشي نو وس بریدل مرادی نو دلته مصدر قدر دی قدرت نه دی نو فازنا الله نقدر علی خیال راغی الله نقدر علیه چې زبا تنگیران ولم بدبانی یعنی دا د اجتهادو په خپل خیال دې صحیح وو چې ګینی ما نه سقوطه هي غلطی نه ده شوی دا د خیال بالکل صحیح وو زګه چې قوم نه منلا او الله ته په دې عذاب دراتلو دي خلا ورته ویلی شوی نو چې زا لا ورته ویلی شوی نو چې د قوم نه زا او دوی اسیم پی عذاب رازی نو دوی تبا کی گی او زبا لرشم بل قوم تبا دا مساله بیان کم نو دوی خیال بلکل ٹکو چه قوم رازی قوم بانی عذاب رازی دوی تبا کی گی نو دوی زمزبا بل قوم تا مساله بیان کم صرف دوی انتظار نو شوه نو دوی خپل اجتحاد کی ٹکو خپل اجتحاد کی ٹکو خدا اللہ پر نزبان دے دا غنم مخ کے تلیو دا وایلو نامخ کې زه د خی الله چې دا ما څه غلطی نه کړې چې په ما و تنګی راشي خوراله به خوراله به فزن الله نقدر علی الله رب العزت وی چې تر توحید بیانولو شوق لري نو چې دا څه زه تر توحید بیان لبوزم چې یو مور راول به پاغه دای کې بیان نکي چې سمندر په ویس کې د مې په خېټه کې توحید بیان کې چې دا واړو لاشه بیان کړی نه یو نه به سو بیان کې مثال ته توحید بیان کو نو دا فزن الله نقدر علی دا داغه اغه اجتهاد او خیالی خبره و فزن الله نقدر علیه دا پکې اغه حدیث یوزای کی چا کوم حدیث راغله ره چې اغه سړی وی چې زما اوس وځوي ما اوس وځوي بچو ته وی ماوس وځوي او ار سبانه می چې کم دنو اونو لې ګناونه می ډیر کړی دي د پاګي حدیث کې مداټ کراغله دي چې هغه دا ویل چې ان قدر الله علیا کدا الله پما وس برشي ان قدر الله علیا تراغله دي پاګه ځای کې حجت الله کې یو توجیه کړی دا او خیر کثیر کې وسره دا ده حل کړی دي دا ځای حل کړی دی چې دا چې کم دینو ځان ل د اسما او د تجلیاتو مسله ده چې د دې پلان کې اسم تجلی به ما ته متوجی شي که متوجی به نه شي هغه فلسفي طریقې سره هغه دواړه ځایونه یو ځای کړي دي او هغه یې پې کړي دي خو هغه د عوامو نه دي تاسو دغه یادوي فظن الله نقدر علیه نو خیال راغی الله نقدر علیه چې زما به چه زبا تنگیرانو ولم پدبانده فنا دا پی ظلمات نو آغا فریادو که اللہ تا اللہ تا فریادو که پا تیارو کی تیارو کی فریادو کو تیاریوی یو دا دریاب زویم دا مئید گیڑی آدره ما دا شپی تیاروا مئے راغ فتلا الحوتو آغای چه کمدنو دام وی وی چه کم مئی یونس علیہ السلامو خوڑ نو بل مئے راغ نو آغا دا مئے او خوڑ آغا دا غا مئے سکو او خوڑ نو دا غا مئے دا بل مئی پا گیڑا کیو دا بل مئی پا گیڑا کیو نو یو د یو مې تیارو بیا د بل مې تیارو او بیا د سمندر تیارو نو پاګي کی आवाज کو فنا دا فی ظلمات الله الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین یا ظلمات نہ مراد شدائد او تکالیف شدائد او تکالیف امام رازی ویلی دی فی ظلمت الشدیده المتکاسفه فی بطن الحوت سخت تیارو نمائی گیڑا او سخت کالیف و سختای خورسی خورسی ده در سیاهی شد یونس اندر دهانی ماهی شد خورسی خورسی ده در سیاهی شد نورم پدو بیدو او یونس اندر دهانی ماهی شد او یونس ده مئی خلیل الارو تیاری وی او تیاری وی خواتیارو کی آوازو کو اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین. حدیث کے راجی نبی علیہ السلام فرمائی لی انی لآلم کلمت لا یقولوا مکروب الا فرج اللہ عنہ کلمت اخی یونس فنادا فی الظلمات انی لآلم کلمت لا یقولوا مکروب الا فرج اللہ عنہ ما تیو کلمہ معلوم دا چی او غمزده اغا اووی نو اللہ تی غم لره کئی کما دا کلمت اخی یونس زما ضرور یونس خبره چی فنادا فی الظلمات ما توریدی رحمه اللہ ذکر کئی من دا بداوت زنون استجیب لہو من دا بداوت زنون استجیب لہو سوک چید یونس علیہ السلام پا دوا دواو کی استجیب لہو دل قبولتیا کی گی قبولتیا والا کی گی پا دی دوا کی یو الفاظی منگ عام طور الفاظ وسیلہ کو عوام منگا ټول عوام یو نو عوام من الفاظ وسیلہ کو زمون ته ویل چې دا دوانو مونږ وای سوزلا بس یونس علی السلام مدا سوزل ویلی پته خو نه لګی خو لګه دل ته کار معلومی چې بس دا کوي یو ځل ویلی خو لکه مونږ ته خوای سوزلا نو څوک یې هزار څوک یې 160000 څوک یې 175000 بیا دې کندنو کروڑی ختم لکی ختم او بیا دغه بوجای غد څه شي کجورو اډو کو بوجای جو ما تراळा غرا ورتا او کا او وایا اصل کې خواص شي خواص چې کلمات او اسماء وسیله کوي نو هغه پزان د هغه رنگ چړاو کی دا غی اثر پا زان چڑھو کی نو آغا اثر اللہ تا وسیلہ کی بیا اللہ تا وسیلہ کی آغا اثر چه کمدنو وسیلہ کی دا دی دوا کے سرنگونو دی کے سوو آغا پا یونس پا قلب کے او پا روح پانے چڑھاو آغا پا آغی چڑھاو چه کل آغا پا روح چڑھاوی نو یو ظلم کافی کیگی دا منگ تا چه پیغمبر علیہ السلام وی 33 زلوائی 100 زلوائی 200 زلوائی دا کوشش دا دے خبر دے چه منگ بانے دے دا غی کلیمی رنگ سے چی چڑھاو شی چلنے کم اصل رنگ دے چه پاغا منگ چڑھاو شی آغاز منگ روح تا نوار لکو تا دیو جنا شاہ سے وہی دا ذکر نا مقصود دو خبری یو داوی چه سڑے ثواب اگٹی نو ثواب لنبی علیہ السلام چه اگر یوی بی بی تاوی وی ما کلمہ ہوئی لان اوستان اڈی ربی ہوئی ثواب اگٹو سبحان اللہ عدد خلقی و رضا نفسی و مداد کلماتی و زنت عارشی ادامی ہوئی لان تانه می ثواب دې وروګټو دله رنگ چڑھاول نو چې کلا ته ثواب ګټي نو دا سی وایا چې اک اولی کل شي لکه نبی عليه السلام چې الله رب العزت تفارشی وي چې دې بنده سووي چې ربانا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك دا بوله سم لیکو كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطان کبول سنگ لکھو وی الله رب ال عزت چې دک شانتی ولیکي ز پوښه زما بنده پوښ دا شانتی ولیکي دا او د ثواب خبره ده او چې کله تر رنگ چڑا وای نو بیا به ډیر ځلا وای اپ توجه به وای نو ډیر ځلا به وای د دې وجنه صوفیه کرام رنگ چڑا وای راغی چې کمنو کله وای 1500 ځلا وای کله وای زر ځلا وای کله وای 1,24,000 شاپور شیخ ابراہیم اللہ وردی نے کتا گزار نہ کہو 1,24,000 ردی نے کتا گزار میں نہ کہو ویدہ دو رضل پورا کا بیا ورا شبل سبق بوالی چھ سو رضی کے لیے پورا کا ہوئی 1,24,000 استغفار وایا دا صرف دین نے چھتا چھ گوے ٹاکو باسا باس آشے پیدا کو ڈز ڈز ڈز ڈز ڈز ڈز دالک پا توجو ہوئے چھ دے رنگ پتا سشی چڑھاو شی چه کم اذکار ورکی نو آغای طالب تا گوری آغای گوری اخلاقو تا گوری کڑو وڑو تا گوری آنو کچر تا اثر تا کڑی آغای وطا وی نا چه داو پتا دا اثر گئی وی وطا نا زکا وطا وی نو دے وطا ضروری چه آو ما که دا پیدا شوی دی زکا ایرسی چه مالا بل سبک را کی چه کار خلاص چی گی کنا نا آغای کڑو وڑو تا گوری حاضرو تا گوری تجربه وی چه دور وقت پابنده سر ده ده اسکارو کی نو پکار ده چه ده رنگ سشی پیدا شی نو چه رنگ پیدا شی نو بیاور لبل سبق ور کی کنوی پیدا شوی نو مفتی سیف چار سده مدزل و لالی فرمایل پیما سر و ملگره سو نو خار سیبلا آنوی اغتا وی چه سنگ وی تو ذکرو نکای بیا غواتا وی چه یاو جی کوم بیاو جی کوم یما ته دا سیو قتل پیسیا سی وای خوکاری دینا یما ته وی چې مسلمان اس دې وی چې او کومه خوکاری بنا و دا تجربه ای اران پیجری چې چړاوی کی څنګه نو چې بار راو تو دې ما ته وی چې قسم نه خدا سی و مجب کار کی په منګه ته کمنو ټول نس پټی کی کو مار خام چې کمندنو غړ پان غیا راوړو غرد پان گیا را وړو بیا دومر جوار و دوڑای اخرو پاگی دا ذکرو نکی گی کسام بخدای تالار دا خو پتشا گیرد کی گی دا لطیفی و دا چاپلار پاس کی کارانو یقن نکولو خوی اس یقتوی چی آو کوم آو کوم نو دا رنگ چڑاولی اصل چیز رنگ چڑاولی تصاوب کوشیش دیوی خواست کوشیش دیوی کئی عوامو تا ثواب دا پاراوی بس دا ذکر کوا دا ذکر کوا اللہ بر ثواب در کئی ثواب و رنگ سرکار نیشتے ای ثواب سرکار دے بس ثواب گٹا دا وای ثواب بر خدا در کئی دا اذکارو کے تعدادونا دا دا علمانو تجربی ویزنی بس آئی وقع و اذکار مقرر کی پاغی بانے سے کمدنو آغای دا رنگ چن روح داغی ذکر رنگ والی نو دی لا الہ الا انت سبحانک رنگونو یو رنگ دے تنزیحو لا الہ الا انت در تنزیح رنگو تسبیح اللہ دے عیبونو نا پاک گنل نو دا رنگ پر روخ چڑاو کا چھ آغا سیز چھ دا اللہ نیخ و خغد زان لرکا ہر زان لرکا آغا دے کمدنو دا زان لرکا دا تسبیح دا دے کمدنو تنزیح ہوا نو دے رنگ پر زان چڑاو کا پزانی چڑاو کا دویم چه کم دنو اغا استرارو اغا استرارو چه زم مجبورم ظاهری اسباب ایس زمانی شده نو استرار دو قسمه یو بلکل ظاهری استرار لکه یونس علیه صلاة و السلام ظاهری سبب بلکل دو وطو دا غزیننو بلکل مسترو ایس قسم سببو نو د دینه د واتوال ته بس چل کاوه او هغه ته نه چوړای معلومه وي انور ته تارت معلومه چې اوس به دی وزم په کما د دې به ختمومه چې دا مې وو ته خنوم نو خلبه کولاو کې کړ دې نه وزم نو ته په لبازم دومره په کته راولم چې په بار ځن نو مړ وایم راوی کې خواغه ایس کیس مزایم سبب نو نو استرار یو بالکل ظاهری دین دا چې استرار اختیاری وي چه قلب کی دمر توکل راشی چې دا ظاهری اسباب وته بالکل صفر ښکار شي چې سو پورې باندې مسترشوي نه ده د دوانه قبليږي اما يجيب المستر اذا دعاه چې تلاس نیولی وي او چې وام ساته خدا غ پلان کې کاکا ته نیم ویلې چې خیری درخواست مور کړه د خدای به خیر کې خدا ته الله رب ال عزت ته هم څه کوا کنه دا دوا خو نه خوته کپته ستاسو بل ځای ته تړلې وي نو ته الله رب ال عزت څنګه دوا غواړي ته مسترشه یعنی د غیر نه اعتماد بالکل کټ کا ستا جیب ډک ته خو ستا په جیب اعتماد نشته ته مستر الله لا خو کاغذونه یې سم نشي کولای ستا ملګری دی یاران دوستان دی ار سو سره ډیر دی خو ستا توکل دومره ډیر شوی دی تا تغی بالکل سخت کاری صفر کاری دا استرار اختیاری دی نو هغه باندې خو چې کمونو غیر اختیاری استرار راغلی و خو ته چې دوا کړ نو دا رنگ په ځان چړاو کا استرار چې کمونو اختیاری ها په ځان چړاو کا او درم خپل ایجز ایجز خپل خپل ایجز چې کله دا درې رنگونه چړاو شو د دب دوا کې دا درې وو دا درې وو یو وی یو می تی بل می نشته او ته چې کمنو دا ایبونو ناپاکی نو دا نه جګینینو جذباتو کې راشي یا نور څه کې راشي او سکای نه دا دا ایبونو ناپاکی او زه تا ته محتاجم ما عجزی دا چې په دې باندې ته دوا وکړه او دا کلمات دا رنگ په ځان چړاو کا نو کېدی شي چې یو ځل یې وای نو کافی بشي قل الله اکبر الف مره بقلبک و مره بلسانک روح باندې هغه باندې رنگ چړاو کا رنگ چړاو کا نو اصل چیز د اذکارونه هغه رنگ چړاولو نو مونږ کمزوري یو انبیاء خو انبیاء پاک و صافو پا غیب آنی رنگونه چڑاو من کمزوریو ندی وجه نمونگ تا استازان ده تعداد خبرو کی دوم روایا دوم رو خوایا لگیایا نبیا چه کل پا روح بانی غرنگ چڑاو شی نبیا ورطوی زا خیر ده اسے که کمه کم که بس اس کم که خیر ده اولی خکی باسی پا زرگونو زلپی ووی نبیا روز تو تووی اخلاصی کی وې زمو ساری او سلسل زلا کاوه بدا پورا دی بس ساری او ذکر سلسل زلا کاوه بدا پورا دی نو درځي 1000 تسبیحات یا 900 بس دا درځي پورا کاوه چارتي دی پورا کاوه نو دا اصل سیز تلون د روح ته چې په دې اذکارو کې هر یو ذکر استغفار دی درود شریف ته تسبیحات دی حمد دی چې دې رنگ چړاو شي د دې وای نبی علیہ السلام کله 33 زلی وای کله 25 زلی وای کله 100 زلی وای اڅخاص څه فرق ته کنه زره سړی پډیرو رنگلی وې سل زل وای زره په 33 زل او 33 زل سبحان الله به فرض مون نه رسو 100 زلیم راغلی 33 زلیم راغلی 25 سم راغلی 10 سم راغلی 10 سم راغلی نو یو چې قضا نشي او بلدار چې رنگ چړاو شي دا سی ما خبرو وکړه نور منګا سره رنگ شو خیانی څنګه دغه ولټه مو تیر شو خبرو اواز وشو الله دې په موږ له عمل کولو توفیق راکړي بیا هم چې کمندونو بسامي الله دې رحم لکه دا چې دا خاصه رواجی امین نه نه لکه زمون دې طرف ته لکه توبه خو توبه خلکو خبره دې طرف ته زمون شاوات نه راوچتي لکه دا مون تاسو له وان فوبو د خیر خدا اصل چیز دې اصل چیز مقصود دغه دی مستی منی اومنه گینی لگو اخفص پی اومنه پیل حالی خیر ده دان سر یادو ساتا یو زل بیتی کمدنو که خیری اومنه که خیری وی در رحمان خبر و الله در پیاد شی چه دی یو کمر تا مخ بل تا دی شا شی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فنادا فی الظلمات نوازی و کتیارو کی اللہ اله الا انت سبحانک نشتر عاجز سر کو ان کے بیستانا نبی مصیبت نہ یستن کے بل سو کو نشتر سبحانک پاک گنم تالرا دھار کسمائے بود نقصان نا تشمتیانا دار سنا پاکی زو عاجز کمزور انی کنت من الظالمین یقینا زیم تزان دے کمی کو ان کو نام خپل کمی میں کڑ دے او ما سر کمی دے دا اسباب دن جات نا چھ ما سر دے کمدنو دا اسباب دن جات نا کمی دے ماتوریدی رحمه الله ذکر کوي چې په دې دوا کې یو یونس علی السلام وکړل قد ربه الله رب العزت خپل رب و مانو دویم ونزه عن جميع ما قيل فيه الله منزه وګڼو او دریم ثم اعترف بذلته فخپل غلطه باندې اقرار وکړو چې زه دې کندنو د حکم نامه کې راغلی وم ان له اجتهادي غلطي وا داغه لپاره دا ډېر غنانو خو به داغه لپاره دا پورا وا ان كنت من الظالمين فاستجبنا له الله وي قبول تي امه او کدل را قبول ام کړه والا فاستجبنا له قبول تي امه او کړه دغه لپاره فاستجبنا له ونجينا من الغم او خلاص می کده داغه غم نا او د مصیبت نا داغه نه وځ کمندنو اغا خلاص کو دیتا صوفیاء کرام معراج نزولی وی یو معراج سعودی دی او بل معراج نزولی دی د نبی علیہ السلام معراج سعودی شوی و پا برا باندی خطلی و او دی یونس علیہ السلام معراج نزولی شوی و ها پا کتا باندی تلی و پا کتا باندی تلی و زدی وجه نبی علیہ السلام وی یو معراج و لا تفضلونی علی یونس ابن ماتا دا موای چې زه په بار لاړم نو الله په مال ډیر عالم او چې یونس په کته لاړ نو په ډیر عالم نو په ډیر عالم نو ما به مغوره کوي لا تفضلونی علی یونس ابن ماتا دا زمام یو قسم معراج او د یونس هم چې کمنه یو قسم سو معراج وکذالک قانونیکو وکذالک ننجی المؤمنین دا د سکنوی شاغه د کمندنو سمرا لوی سړی او بس هغه به الله منی زمونږ د عجزانو بیا منی یا نه نو قانون وکو وکذالک ننجی المؤمنین دا کارانګه خلاصې ور کوم ایماندار وتا ایماندار خلاصو ما یعنی قانون نه کابل ګران شیخ ابراهیم الله تعالی فرمایل و اذن خلق وی ذات سخت ابو یونس علیہ السلام قبل النبوت راغلی و قبل النبوت راغلی و دا غلطه خبره ده ځکه قبل النبوت پیغمبر ولی وی او ولی دومره سخت نشي برداشت کولی دا د نبی برداشت چې دومره سخت برداشت کی ولی دومره سخت نشي برداشت کولی دا ولی کې چې کمندو دا برداشت و نبی کې دا برداشت وی وکذالک ننجی المؤمنین و زکریا دا د کمندونو لسم حالت د زکریا علی السلام ذکر کړي شغال الله رب العزت تا فریاد کړو الله څنګه اکرام کړو دا الله رب العزت نه غواړه الله به درکړي و زکریا او زکریا علی السلام پاک چې فریاد وکړ رب دا و رب می لا تذرنی فردن ممی فکر دی دا یکی آوازی لا تذرنی فردن ممی پریگلا یکی آوازی چی آوازی می پاتی کی یعنی وارس او ملگر را لراکا وحیدن بلا ولدن وانتا خیر الوارسین آتی اللہ رب العزتا بہتر وارس ورکو ان کے بہتر وارس ورکو ان کے یعنی تجھے کمدنو مال وارس راکا چی زمان میراث سے کمدنو واخلی وانتا خیر الوارثین تی غور وارث ورکون کے فاستجبنا له قبول پیامی اکردل را ووہبنا له یحیاء اوور میں قدر را یحیاء نمی والا اللہ کی ہوتی یحیاء لئنہو یحیاء بیری عقر امی ہی دا مور اگا شنوالے پی ختم شوے ہو او دا سببو دا پار دا احیاء دا دین دین پی اللہ رب العزت جو اندے کو وار میں قدر را یحیاء واصلحنا له زوجا تاند مکردل را بی بی دادو واصلحنا له زوجا یعنی قابل دو ولد میو گرزاولا پختانو تا تاند ہوئی باردار مکرد واصلحنا له زوجا تاند مکردل را بی بی دادو انہم کانو یسا نتیجه دو طول واقعات راولا انہم کانو یسا ریون فی الخیرات دو طول دلائل نتیجه یقینا دی یساریون فی الخیرات پا شوق بے کول نیک عملونا یساریون یو کار ته چې سړی په منډه زینو دی سړی شوقي او چې شلیدل را رواني نو شوقي و سره ني لکه سړی سبق له طالب را رواني او منډه وي قران مجید را لې صادر تر روان شوی جرابه یو په خوکړې یو نه په خوکړې او یره وي سبق را نه وخت کیږي معلومیږي چې د سړی شوق شوق دی د دې وجنا نیکای په مینا کول لکه موسته سړی ودریږي په شوق ودریږي او په مینا ودریږي ساریو مطلب دې ته شوق لکه ډوډۍ پسې سړی وګي ومنډه وي د ک شانتي چې دا دین چې کندنو خپل روحاني خوراک وګړي دا الله رب العزت دا دین خپل روحاني خوراک وګړي او دې پسې په شوق پاندې دي خیر دې یو سوز لپیخی وکا نقل وکا د زړه کې دی نشته منډه وو الله به زړه ته کوزه کی الله به زړه ته کوزه کی ما به دروغ دروغ غړنلا او د جانان مین رښتیا ورنځوري کړم نو ته چې کمنو اول د ک شانتي وای زما ډیر خوخي دین می ډیر خوخي دین می ډیر خوخي خیر دی یو ځل په خلو وایا الله رب العزت په زړه ته سکی یو ساریون فی الخيرات شوق سره نیکی کول یبادرون فی طاعت الله چې بنده دې کمندنو هغه سره شوق لري او مينو سره لري ردی با په تلوار باندې کول نه کملونه یعنی دا الله حکم ډیر په تلوار کو خیا دون انا رغبا و رهبا عرب بللم بیزا را بللم بیزا رغبا و رهبا یومانا شوق سرا او یاری سرا بر رغبتی و بر رحبا یاری دا اللہ سر ایمین امو چه اللہ بیرا بلو ور سرا با یاری دلوم دخپل گنانا او دخپل غلطان با یاری دلوم شیر من خو اللہ رب العزت تا سنگ ووائنو ویادونانا رغبا و رحبا نو مطلب خوف و رجات وارا بکر خوف و رجا دواړه پکار دي الایمان بین الخوف والرجا رجا د محبت علامه ده او خوف د نفس چابک ته د نفس چابک ته رضا به ضروری ده اصل ایمان مینا ده اصل ایمان مینا ده خدا خوف چي ده نو دا د نفس د پاره چابک ته دس خرابای باندې نو دبانی و دو خوب چابک مسلط کائے نو رغبا و رحبا دویم علادا چه فر رغبت و رحبا فر رغبت و رحبا پر رغبت او پر رحبت کی مطلب پا خوشحالے که بین ذراب علم او په تکلیف کې به زرا بللم دوړو حالاتو کې به زرا بللم هم په خوشاله کې هم په تکلیف کې دانه چې الله نه ناراض شي او الله نه رابلي وای په ما سخت را اوسېدا نه دوړو حالاتو کې یا خوشاله کې مست شي او الله یې ير کې ظفر آدمی اوس کو نه جانيګا جسے خواہو کتنا صاحب فہم و ذکا جسے حیش میں یاد خدا نہ رہی اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا آگے انسان نہ دے چاہ خوشحالے کی شکر نو باسی اور تکلیف کی جکمدن و صبر نہ کی دا اللہ نے ہری گینا تو دوارو حالتنو کہ اللہ رحم عدد کا وکانو لنا خاشین اور دی زمانہ ہری دن کیو زمانه با یریدل فکانو لنا خاشعین تعبیر امان اللہ تعالی ذکر کئی کمال یو علمی دے او بل عملی دے دیکی دوارا کمالونا راوڑل دوارا کمالونا علمی کمال قلبی اغیم راوڑو فکانو لنا خاشعین دائد اصر کمالو او دا عمل امرانو چی یدعوننا رغبا یسارعون فی الخیرات او علم کی کاملو او عمل کی کاملو دانه چې تسهیل می او عمل نی نه سره دویم دانه چې عمل درې قسمه دی یو د بدن بل د جبه بل د زړه نو یسارعون فی الخیرات دا عمل د جواره هو یادوننا رغبن دا د جبه عمل وکانو لنا خاشعین دا د کمدنو قلبی عمل قلبی عمل تا وکانو لنا خاشعین راوڑو اشاره دا دی خبری تا چه خشوع انتہائی ضروری دا ځکه قساوت او د زړه سخوال تباہی دا آغا تباہی دا نو خشوع ضروری وا اِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا فَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ نَقَلَ مَرْيَمَ بِبِي ذِكْر گئی وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا آغا بی بی نیک ولیا أحصَنَتْ فَرْجَهَا چاغي وستات له خپل عزت فرفغنا فيها من روحنا پوک میو په دې کې خپل روح وجعلنا اكرم ديلرا او بچی دې لرا نخا د پاره د مخلوقاتو واجالنا کرم دې لرا او بچی دې لرا چې دواله یو ځای شونه نمونه ته جوړا شو آیات للعالمین یالو نخا دې برت د پاره د مخلوقاتو چې الله به پلار بچی پیدا کول شي فدی الله قادر دې نو نتیجه راوړه ان ازی امتکم امته واحده دا وحدت الذی اند سوادت الادیان گور نراشا کنن این آزائی امتکم امتا واحدا یقینا داد دلستاسو این آزائی طریقتکم طریقتا واحدا یقینا دا چدا تو طریق استاسو دا طریق یوا اغا مذہب توحید دا استاسو لار دا کم دے اغا تفصیل لاغی طریقی وانا ربکم فابدون او دستاسو پالون که امرابی اما صرف زما بندگیو که ده بلچانا وانا ربکم فابودون او دست کمدن استاسو رابی ام صرف زما عبادو که ده بلچانا نو شرک از کجا آمد تا شرک ده کمدن راگه و اتقطو امرام بینام خس خس کدی خپل امر او دا خپل دین کم انا ربکم فابودون نو سید کمدنو پا قبرونو کی خودو عبادت سی پا داغه بانده پا قبرونو که خود سی پا بوتانو که خود سی پا لیدرانو که خود سی پا بادشاہانو که خود سی پا خواهشات که خس خس که آغا دی عبادت خس خس کو واتا قطو امرام بینام او خس خس کدی آدین خپل لرطر خپل میانزا خدا وقت راروان دی کلون الینا راجون هر یوم ما طرف توافز کی دن کی دیم چرازی با ما خوالا نظمتنا تا پوسکوم واخر